أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا، اللهم بزور dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kina azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli, Allah'ım beni affet. Ve li valideyye, anamı, babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Amin. Rabbi e'udu bike min hemezati şeyatîn. Allah'ım şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbi en yahduru, onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Amin. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolay kıl. Ve hlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in, bi hurmeti Taha ve Yasin. Alemlerin terbiyecisi olan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız kelamı kadiminde bir ayette şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da herhangi bir ayette eyyühellezine amenu diye başlarsa bu ne anlama geliyor? Bir gruba hitap ediyor. Bütün insanlığa hitap etmiyor. Bir grup. Ey iman edenler. Ellezine onlar, kişiler, bireyler demektir. Amenu iman eden kişiler demektir. Ey iman eden kişiler. Burada muhatap kim? Buraya gelenler. Burada muhatap kim? Dünyadaki bütün Müslümanlar. Ben Allah'a ve Resulüne ve imanın bütün şartlarına inanıyorum. Hiçbir şüphem ve tereddütüm yoktur diyenler. Bunlara iman edenler denir. Şimdi bu ayet-i kerime nasıl başlıyor? Ey iman edenler! Ya eyyühennas diye başlamıyor. O zaman ne olurdu? Ateist de içinde, komünist de içinde, dinsiz de içinde, ineğe tapan da içinde, güneşe tapan da içinde, Hristiyan da içinde, Yahudi de içinde olurdu. Ama bu ayet nasıl başlıyor? Amenu, iman edenler. Amenu diye başladığı ayetlerin hemen sonrasında Allah Teala bizden bir şeyler istiyor demektir. Emirler gelecek. Bakalım burada ne gelecek? Kutibe aleykumus siyamu. Kutibe, yazıldı. Yazıldı demek emredildi. Farz oldu. Aleykum, sizin üzerinize. Es siyamu. Oruç farz kılındı. Sizin üzerinize oruç farz kılındı. Kime farz kılındı oruç? Bize. Kemâ kutibe alellezîne min qablikum. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size farz kılındı. Bu ayetten ne anlıyoruz? Tefsirlerde nasıl geçer bu ayet? Bizden önce ne kadar geçmiş ümmet varsa, ne kadar peygamberin ümmeti varsa, bütün peygamberler kendi ümmetlerine yılın belli bir döneminde orucu emretmişlerdir. Çünkü ayet öyle söylüyor. Bu sadece Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine geçerli olan bir emir değildir. Bu oruç, peygamberimizden önce gelmiş olan 124 bin peygamberin tamamının ümmetlerine farz kılınmıştır. Günler farklıdır, gün adetleri farklıdır. Bizde ne kadar bu? Bir ay. Bazen 30 oluyor, bazen 29 oluyor. Bir ay. Bazı ümmette 10 gündür, bazı ümmette 5 gündür. Bazı ümmette de Davud Aleyhisselam gibi yılın yarısıdır. Şimdi bizim ümmetten bazıları ne diyor? Hocam bizim kadar oruç tutan yok ya. 12 ayda bir ay oruç tutuyoruz ya. 3 gün tutan var, 10 gün tutan var geçmişteki kavimlerden. Ama Davud Aleyhisselam'a hiç bakmıyor. Davud Aleyhisselam'ın ümmeti bir gün yerdi, bir gün tutardı. Ya bu olsaydı bizde? Kardeşler, zorun zoru var. Allah Teala bu ümmetin yükünü hafifletmiştir. Namazın beş vaktin zor olduğunu söylüyor bu ümmet. Bu ümmetin gençlerine çıkın şimdi dışarıya, sokağa. Kardeş, niye beş vakit namaz kılmıyorsun? Çok hocam. Beş çok, bir olsaydı kılardım vallahi. Yalan söylüyor. Bu da yalan. Niye? Biri de kılmıyor ki. Hem beş çok diyor, hem biri de kılmıyor. Şimdi, Musa Nebi'nin zamanında namaz günde 50 vakitti. Tabii bizim kadar rükûsu secdesi falan yoktu. Rükû secde olan tek namaz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Diğer ümmetlerde de namaz vardı. Diğer ümmetlerde de zekat vardı, sadaka adı altında. Diğer ümmetlerde de oruç vardı. Bizim ümmetteki namaz biraz daha teferruatlı. Rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin. Emri bizim ümmete verilmiştir. Ayetle sabittir. Diğer ümmetlerde bu namazda rükû ve secde yoktu. Dolayısıyla hafif zikirlerde ayakta geçirilirdi ve namaz ibadeti yerine getirilmiş olurdu. Ama günde 50 vakit kıblelerine Allah'ın huzurunda durmak zorundaydı. Musa Nebi'nin ümmeti. Bizde 5 vakittir. Ama maalesef Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti namazdan kopuktur. Kopartılmıştır, uzaklaştırılmıştır. Bu disiplinli amel konusunda çok zayıf düşmüştür. Ve işin daha beter olan tarafını söyleyeyim. Öyle bir kanaat hasıl olmuş ki Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin gençlerinde, 40 yaşına kadar bize farz değil. Kanaat bu. Adam mahallesinde 18 yaşına geliyor, cemaatinden etkileniyor, arkadaşından etkileniyor. Sohbete giden kardeşinden etkileniyor, namaza başlıyor. 2 hafta, 3 hafta, 5 vakit namaz kılıyor. Sonra babası, oğlum gel diyor, özel bir konuşma yapalım. Baba çocuğu köşeye çektiği zaman özel bir konuşmaya, hayat hakkında ciddi dersler verecek demektir. Babanın verdiği ders, oğlum bu namaza başladın ama erken yaptın. Hele bir 35-40 ol, ondan sonra başlarsın. Baba çocuğa teşekkür edeceği noktada, baba oğlum ben bu yaşta yapamadım, Allah senden razı olsun, sen devam et diyeceği noktada oğluna diyor ki oğlum daha erken. Bak ben 50 yaşında başladım, 60'ta bir ağaç patlattım, 0 kilometre. Sen de böyle yap. Diyor, babanın çocuğa verdiği nasihat sakat oluyor. Neden? Çünkü kitabı bilmiyor, sünneti bilmiyor. Allah'ımız bu oruç emrini Kur'an'ımızda bize beyan buyurmuştur ve bize farz kılmıştır. Kutibe diyor, yazdık. Allah Teala bize bir şey yazdığı zaman onu kimse üstümüzden kaldıramaz. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dese, ya Rabbi sen bize bunu farz kıldın ama ben bu ümmetimin çok zayıf olduğunu görüyorum. Ben bu orucu 30 günden 10 güne indiriyorum dese, var mı böyle bir yetkisi? Peygamberimiz Aleyhisselam ibadetleri indirme konusunda yetkili mi? Hayır. İbadetlerde karar merciği Allah Teala'dır. Kaç vakit kılacağımızı, ne kadar tutacağımızı, ne kadar dağıtacağımızı Allah beyan buyurmuştur. Zekat emri vardır. İslamiyet'te zekat emri vardır. Zekat emrini kim ortaya koymuştur? Allah Teala. Efendimiz Aleyhisselam'a bırakmamıştır bu emri. Neden? Çünkü mal canın yongusudur. İnsana malından bir parçayı vermek çok zor gelir. Canından bir parçayı kesip kopartmak, vermek gibi. Bu kadar zor gelir. Hele ki bu adam bir Yahudi kafasıyla dünyaya çok bağlıysa hiç malından ayrılmak istemez. Dolayısıyla Allah bu gibi kritik emirleri hiç Peygamberimiz Aleyhisselam'a bırakmamıştır. Bizzat Kur'an'ında zikretmiştir. Malın 40'ta biri verilecektir. Yani %2,5. Ne zaman? Bir yıl dolduktan sonra sermayesinden, bir Müslümanın sermayesinden bir yıl dolduktan sonra malın %2,5'unu vermek zorundadır. Bu Allah'ın emridir. Biz kardeşlerimize ne zaman vermesini tavsiye ediyoruz? Ramazan vakti verin, fakir fukarayı gözetin ama zekat zamanınız dolmamış olsa bile, diyelim ki Ramazan ayı geldi, 11. aydasınız, Ramazan'dan bir ay sonra zekat vereceksiniz. Dolmamış olsa bile fıkhi olarak erken verilebilir mi? Verilebilir. Geç verilebilir mi? Verilebilir. Bir ay geç, iki ay geç de verilebilir. Bütün mesele şudur, zekatı Ramazan'a denk getirmek. Neden? Çünkü Ramazan diğer aylarda yapılan sevaplara +1000 koyar. Mesela diğer ayda sohbete gittin. Ramazan'ın dışında sohbete gittin. Ramazan'ın dışında Kur'an okudun. Bir Müslüman Kur'an okuduğu zaman okuduğu Kur'an'ın her harfine kaç sevap alır? 10 sevap alır. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadiste? Dikkat edin, ben size elif, lam, mim bir harf demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim bir harf. Hepsi oner sevaptan 30 sevaptır. Ey ümmetim! Allah'ın peygamberi böyle buyurdu. Şimdi bu Ramazan'ın dışındaki sevaptır. Ramazan'da bu Kur'an'ın bir harfi kaç olur biliyor musunuz? 1010. 1010. Neden? Ramazan'da ne hayır yaparsak, ne namaz kılarsak, ne zikir yaparsak, ne sohbete gidersek. İslam adına yaptığım bütün iyilikler artı 1000'dir. Bundan büyük bonus var mı? Bundan dolayı biz esnaf arkadaşlarımıza hep şunu tavsiye ederiz. Zekatını öyle bir hesap yap ki, gerekirse bir ay iki ay önce ver, gerekirse bir iki ay sonra ver ama Ramazan'a denk getir. Ki kat be kat kazan. Bu çok büyük bir kardır, çok büyük bir alışveriştir. Bu Ramazan ümmetin ayıdır. Bizim temizlenme, berat alma, tertemiz olma ayımızdır. Allah Teala birkaç gün sonra idrak edeceğimiz bu Ramazan'ı bizim için bir berat anı eylesin. Amin. Amin. Bayrama çıktığımız anda Mevla Teala bizi tertemiz kılsın. Amin. Amin. Bayramı görmeden ruhumuzu almasın. Amin. Amin. Neden biliyor musun? 30 gün boyunca biz bu orucu Allah'ın izniyle bozmadan, kırmadan, ağzımızı kirletmeden, gıybet yapmadan, akrabayı taallukatı kırmadan tutabilirsek, biz bu teravihlerimizi kılabilirsek, biz bu namazlarımıza daim olur ve Kur'an'ımızı biraz okuyabilirsek, Allah'ın izniyle tertemiz olarak çıkacağımız kesindir. Bu Ramazan çok kritik bir aydır. Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle, Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ümmetimin ayıdır. Bu aya çok iyi bir şekilde endeksleneceğiz, çok iyi odaklanacağız, ne kurtarabilirim, ne yapabilirim hesabına gireceğiz. Ve orucun ne olduğunu anlayacağız. Bu akşam bu yüzden bu konuyu seçmeye ihtiyacı hissettim. Biraz orucu konuşacağız Allah'ın izniyle. Ki nasıl yaşamamız gerekiyor, nasıl oruç tutmamız gerekiyor? Bu oruç nedir? Biraz idrak edelim, anlayalım. İnsanlarımızın çoğunluğu Ramazan ayı geldiği anda sohbetlerden uzak kaldıkları için, kitap okumadıkları için, bizim millet kitap okumayı hiç sevmez. Gazali'yi okudun mu? Kimdir o? İmam Rabbani'yi okudun mu? Kimdir o? İmam Serahsi, İmam Şarani'yi okudun mu? Tanımam, bilmem. Tolstoy'u okudum. Buda'yı okudum. Shakespeare'i okudum ama dediğin kişileri bilmem. Bunlar kafir insanlar. Bunların ebedi olarak cehenneme gideceği kesin. Sen bunları okuyorsun ama İslam'ı bütün dünyaya yaymış olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumuyorsun. Sen bu dini nereden öğreneceksin? Maç izleyerek mi öğreneceksin? Türk dizilerini izleyerek mi öğreneceksin bu dini? Bu dini öğrenmek için iki yöntemim var. Bir, sohbete gideceksin. Bu en kolay yöntemdir. Dinlemek okumaktan daha fazla akılda kalıcıdır. İki, kitap okuyacaksın. Bu ikisini de yapmadıktan sonra sen bu dini, ebedi hayatını kurtaracak olan bir bilgileri nereden öğreneceksin? Müslümanın kendisine bunu sorması lazım. Ayete döneyim. Allah Teala Hazretleri bu zikredilen Kur'an'daki tek oruç ayetinde bize böyle bir emir verdi. Bu emir çok zor bir emir. Kabul etmek gerekiyor. Çok ağır bir emir. İnsanın burada bir soruyu kendine sorması normal. Çok insan bu soruyu soruyor. Bize de gelen mesajlarda bu soru çok geliyor. Özellikle ateist ve deist grubundan. Neden açlık? Bize bu soru soruluyor. Hep. Ne zaman Ramazan gelse, özellikle ateist vatandaşlar bize bu soruyu soruyorlar. Niye açlık? Niye Allah bizim aç kalmamızdan zevk duyuyor, haz duyuyor? Bizim aç kalmamız Allah'a ne kazandırıyor? Hoca, bunlarda saygı olmadığı için bize hoca diye hitap eder. Hocam demezler. Hoca, abi, kardeş, hadi bunu da cevapla. Demek ki Allah bir faşisttir. Haşa ve kella. Ateist soru sordu mu böyle sorar. Edep sınırlarını bilmezler. Ne diyeceğiz? Normal bir Arnavut olsa, burada ilmi kimlikle konuşmasa, Allah'a faşist dediği anda buna bir giydirmeye başlar. Basar küfürü. Ama biz Müslümanlar, biz ilim adamları, insanlara ilmi olarak davranmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam en cahil bir bedevi bile karşısından kovmadı. Kardeşim otur bakayım şuraya dedi. Bak bir sualden bahsedeyim. Gencin bir tanesi Efendimiz Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ey Allah'ın Resulü ben zina eden bir gencim. Bu zinayı bırakamıyorum. Bana bu zinayı serbest bıraksanız Allah'ın peygamberinin serbest bırakma yetkisi var mı? Allah haram kılmış. Allah'ın peygamberi ne diyebilir ki? Şimdi Allah'ın peygamberine genç bu sözü söylüyor. Orada birkaç tane sahabi var. Sahabi diyor ki hop ne oluyor? Ne diyorsun sen? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sakin. Sakin kardeşler sakin. Genci alıyor köşeye çekiyor. Ve şöyle diyor. Kardeşim yabancı bir adamın senin teyzenle zina etmesinden razı olur musun? Genç diyor ki razı olmam. Kavga çıkartırım. Öldürürüm. Kan dökerim. Yabancı bir adamın senin kız kardeşinle zina etmesinden razı olur musun? Genç diyor ki asla razı olmam. Kan dökerim ey Allah'ın Resulü. Yabancı bir insanın senin annenle zina etmesinden razı olur musun peki? Bak Allah'ın peygamberinin eğitim yöntemine bakın Allah aşkına. Onu öv, onu yücelt ama hayatından hiçbir şeye örnek alma. Böyle bir peygamber değil bizim peygamberimiz. Seveceğiz, methedeceğiz, yücelteceğiz. En çok salavat-ı şerifi biz getireceğiz ama benzemeye çalışacağız. Bütün bu ibadetler ona benzemek içindir. Onu övmek ibadettir. Ama övmenin bizi bir yere götürmesi lazım geliyor. Nedir o? Benzeyeceksin Allah'ın peygamberine. Bak, bunlardan razı gelir misin? Gence böyle söylüyor Efendimiz Aleyhisselam. Genç diyor ki asla razı gelmem, kan dökerim. İyi bil ki kiminle zina edersen o birinin ya kız kardeşi, ya annesi, ya teyzesi. Şu halde sen kendi başına gelmesinden razı olmayacağın bir şeyi nasıl başkasının başına getirmek istiyorsun? Genç ne dedi biliyor musunuz? Ey Allah'ın Resulü şahit ol, ben bu zinaya tövbe ettim. Bu bizim peygamberimizdir. Bu İslam'dır. İslam'ı temsil eden en kalite insan tebliği böyle yapar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Allah Teala Hazretleri de bize orucu emretmiştir. Orucu Efendimiz Aleyhisselam sahabi kirama tavsiye etmiştir, bildirmiştir. 1400 seneden beri bu oruç ibadeti her Ramazan ayında farz olarak Ramazan'ın dışında nafile olarak tutula gelir. Devamlı olarak tutulur. Nafile oruçlar çok kıymetlidir ama 1000 gün nafile oruç tutsan Ramazan'ın bir günlük farzına tekabül etmez. Şimdi gençlerin birçoğu hafta sonu tatil orucu yapıyorlar. Ne yapıyor? Hafta arası orucu tutuyor, pazar günü denize gideceğiz hocam diyor. Fetva var mı hocam diyor. Niyetlenmeyecek geceleyin, pazar günü gidecek, yiyecek, içecek. Oruç tutmayacak, denize girecek, çıkacak. Bizden fetva arıyor. Sen Ehl-i Sünnet hocadan fetva bulabilir misin? Git Vehhabiye, Şii'ye onlar verirler, merak etme. Verirler. Biz veremeyiz. Allah'ın peygamberi verememiş, biz mi vereceğiz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde birçoğunun aklına şu sual gelebilir. Neden açlık? Allah bizim aç kalmamızdan bir şey kazanıyor mu? Kazanıyor mu? Allah Teala'nın bizim aç kalmamızdan kazandığı hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Bu Allah'ımızın kullarına olan terbiye yöntemidir. Hocam yani bunun ne hikmeti vardır? Hikmetini açıklayabilir misin kardeşler? Allah Teala Hazretleri bize bir emir verdiği zaman muhakkak onun hikmetleri vardır. Bir değil onlarca yüzlerce hikmeti vardır. Ancak iman öyle bir şeydir ki bir Müslüman bir emri Allah'tan ve Resulünden aldığı anda ilk olarak şunu demek zorundadır. Bütün hikmetleri bir tarafa. Ben bu emri Allah'tan aldığım için yerine getiriyorum. Şimdi oruç emri bize geldi mi az önceki ayette? Kutibe aleykumus siyam. Size yazdım, farz kıldım orucu. Bu emir geldi mi? İşittik ve iman ettik ya Rabbi. Şimdi hocam orucun hikmetlerinde açlığı hatırlarız. Fakirin halini düşünürüz. Peygamberimiz Aleyhisselam 2-3 gece devamlı aç olarak yatmıştı. Bunları hatırlarız. Bu gibi hikmetleri var hocam. Nefsimizi terbiye ederiz. Kibrimiz kırılır. Bu gibi hikmetlerden dolayı tutuyoruz değil mi hocam orucu? Bunların hepsini kardeşler bir tarafa koyun. Bunun gibi sayabileceğim 100 tane hikmeti vardır orucun. Ama hepsini sağ tarafa koyun. Biz orucu şunun için tutuyoruz. Bize bu gözleri veren, bize bu aklı veren, bize aptal yapmayan, bize yürüyeceğimiz ayakları veren, çalıştığımız ve ekmek kazandığımız şu elleri veren Allah var ya, bize dedi ki oruç tutacaksın. Bizim oruç tutmamızın yegane sebebi, en önemli sebebi budur. Allah'ın emri olduğu için. Ey namaz kılan kardeşim, namazın hikmetlerini hiç boşuna araştırma. Bizim için namaz ibadeti şundan dolayı çok önemlidir. Allah bunu bize emretti. Allah bizi bulu uçağına erdiğimiz anda muhatap aldı. Ve bize bu emri verdi. Hikmetlerin hepsi bir tarafa. Hayatımıza çeki düzen vermemizi sağlar. Sıhhi açıdan çok büyük faydaları vardır. Abdest bir temizliktir. Günde 5 defa bir nehre giren, bir akarsuya giren bir adam tertemiz olarak çıkmak zorundadır. O adam da pislik kalmaz. Namaz da böyle bir temizlik kapısıdır. Bunlar hep yan hikmetler, yan gelirler. Ben bundan bahsetmiyorum. Anlatmak istediğim şey şudur. Rabbimiz bize neyi emrediyorsa o güzeldir. O bizim içindir. Ey başörtüsü emrini almış olan Müslüman kadın kardeşim. Bunun ne hikmeti var diye sorma. Hikmetini boş ver. Hiç düşünme. Biz iman ettik mi? Allah'tan inen bu Kur'an'a iman ettik mi? Elhamdülillah. Amenu. İman ettik. Peygamberlerine iman ettik mi? Ettik. Bu emir Kur'an'la ve peygamberiyle bize geldi. Örtün emri geldi. Şu halde sen hiç hikmetini araştırma. Örtün emri Rabbimden bana geldi. O beni muhatap kabul etti. Ben gözü kapalı bu emri yerine getiririm de. İşte bu Müslüman kafasıdır. Hikmetler hep ikinci plandadır. Önce emirdir. Peki niye hocam emir verme yetkisi Allah'ta? Niye bize böyle bir emir verdi? Kardeşler, insanlık alemi ehl-i sünnet alimlerinin deyimiyle 10 bin senedir Adem Aleyhisselam'dan bu zamana gelinceye kadar. 10 bin yıl. Bu 10 bin yıllık dönem içinde Allah'tan başka insanın yaratılışını sahiplenen hiçbir ilah çıkmamıştır. Ben Zeus, Kur'an denilen bir kitapta Allah denilen birisi, uydurma bir ilah. Sizi yarattığını söylüyor, ben kabul etmiyorum. Sizi ben yarattım diyen bir tanrı çıkmamıştır. Bir çakma tanrı bile yoktur. Tek ilah vardır sahiplenen. Sizi bir kan pıhtısından ben yarattım diyen tek ilah Allah Teala'dır. Sizi pis bir sudan var ettim diyen tek ilah Allah Teala'dır. Başka hiçbir sahte kitapta bile insanın yaratılışını sahiplenen hiçbir ilah yoktur. Şu halde bize bu canı veren Allah olduğuna göre emri kim verecek? Allah verecek. Bir temsille akıllarımıza yakınlaştırayım. Her hafta sonu bize evimize götüreceğimiz ekmeği alacağımız parayı veren patron kim? İsmail Efendi. Bize bir hafta boyunca iş saatleri içinde emir verme yetkisine sahip olan kişi kim? Mahallendeki bakkal Recep mi? Yoksa kuaför İsmail mi? Hayır. Senin çantacı patronun İsmail abi. Neden? Hafta sonu sana parayı bu adam veriyor. Sana emir verme yetkisine sahip olan, iş saatlerinde seni kontrol etme yetkisine sahip olan, aklını ve bedenini kullanma yetkisine sahip olan kişi kim? İsmail abi. Emri o verir. Çünkü sana ücreti o veriyor. Şimdi peşinen bazı ücretler aldık yaratıcımızdan. Peşinen. Dünyaya gelir gelmez akıllı doğduk. Gözlerimiz vardı, gözlerimiz görüyor. Kulaklarımız var, işitebiliyoruz. Ellerimizle istediğimiz iş yapabiliyoruz. Bazı eğitimler aldıktan sonra birçok teknolojik aleti kullanabiliyoruz. Ehliyet alıyorsun, araba kullanıyorsun. Çok büyük pahalardaki bir arabayı altına veriyor patron. Al bununla git gez. Şu işlerimi hallet diyor. Bak seni kullanıyor. Allah Teala bize peşinen bu nimetleri verdi. Elleri, ayakları, gözleri, kulakları verdi. Emir verme yetkisi kimdedir? Müslüman. Kimde? Şeytan verseydi emir verme yetkisi şeytan da olurdu. Şeytan vermedi. Sahiplenmiyor. Halaktahu min tin ve halaktahu min halaktani min nar. Kur'an'ın deyimi budur. Şeytan diyor ki Mevla'ya, ya Rabbi sen onu topraktan yarattın. Beni ise ateşten yarattın. Dikkat buyurun. Bu ayette şeytan yaratıcının Allah olduğunu kabul ediyor. Şeytan bile kendisini yaratanın Allah olduğunu kabul ettikten sonra emir veren kim olmak zorundadır? Allah'tır. Allah da bu gireceğimiz ayda bize ne emri vermiştir? Aç kalacaksın, susuz kalacaksın, cima etmeyeceksin. Bir Müslüman erkek bir hanımı nikahı altına aldığı zaman o hanımın üzerinde bazı hakları vardır. O kadının, o koca üzerinde bazı hakları vardır. Cinsellik de bu haklardan bir tanesidir. İslamiyete göre bir erkek ve bir kadın evlendikten sonra yaptıkları her cinsi münasebet bir ibadettir. Bunun münasebeti önce kim istiyorsa, ilk talep kimden gelmişse o daha çok sevap alandır. Bak bu sözümü unutmayın. Karı ve koca evlendikten sonra yaptıkları her cima ibadettir. Sahabi Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Ey Allah Resulü, beşeri münasebetimizde cinsi isteğimizi tatmin etmemizden de mi bize sevap vardır? Evet, bu isteğinizi haram yolla da tatmin edebilirdiniz. Ama siz helalinden yaptığınız için Allah size ücret verir. Bu İslam'dır kardeşler. Şimdi Allah Teala oruç emri içinde Şimdi bize hanımımızla cimayı serbest kılmış. Ama oruç saatleri içinde yeme içme haram olduğu gibi cima da haramdır. Helal. Ama o saatler içinde yapamazsın diyor. Allah'ın peygamberi de yapamadı. Bu dini en iyi yaşayan sahabiler de yapamadı. Biz de yapamayız. Onlar su içmedi, yemek yemedi. Biz de yiyemeyiz. Oruç dediğimiz olguyu uygulama olarak Efendimiz ve sahabesinden biz gördük. Bütün kitaplarımızda kayıt altına girmiştir. Gördüğümüz için biz gördüğümüzü yaşamak zorundayız. Allah Teala yaralanlardan, korkanlardan, kaçanlardan, yapmayanlardan etmesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselam, bu hadisi hiç unutmayın. İftar vaktinden bize bahsediyor. Şimdi oruç tutacağız. Bütün gün boyunca damarlar susuz, mide aç, guruldamış, devamlı sesler geliyor. Beden bitkin, yorgun. İftar vakti esnasında isteyeceğimiz tek şey önümüzdeki yiyecekler. 100 milyar versem, hayır. İftar vaktinde adam tek bir şey ister. Önündeki yiyeceklerden tatmak. Ezanı sofrada beklemek en kıymetli olandır. Birkaç dakika önce sofraya oturacağız. Aa hocam ben dayanamıyorum, nefsime çok ağır geliyor. O yüzden sofrada oturmuyorum. Ezan okunur okunmaz sofraya koşmak çok daha beni zevklendiriyor, keyiflendiriyor. Bu İslam'a uymuyor kardeşim. Bu senin sapkın bir fantezin. Bu uygun değil. Ne yapacaksın? Efendimiz Aleyhisselam yaptığını yapacaksın. Benim Sultanım Aleyhisselam iftar vaktinde 3-5 dakika önce oturur ve dua ederdi. Bak peygamberim ne buyuruyor. Her Müslümanın iftar vaktinde yapmaya hakkı olan, kabul olması kesin olan bir duası vardır. Bütün gün oruç tuttuk. Akşam sofraya oturduk. İftar vaktinde. Şimdi o 2-3 dakikalık bölüm var ya, hani orada televizyonda birileri bir şeyler anlatıyor, konuşuyorlar, biz hiç duymuyoruz. Bizim tek bir şeyimiz, odaklandığımız nokta önümüzdeki yemekler. Hurmadan mı başlasam, zemzemden mi başlasam, soğuk su mu içsem? Nasıl başlasam? Plan bu. Orada ayet söylüyorlar, hadis söylüyorlar. Bizim kafa orada değil. Şimdi o esnada senin dua hakkın var kardeşim. Bak Allah rızası için bir dakika boyunca Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şerifine uy ve duanı yap. Ne ihtiyacın varsa iste. Onlardan bir tanesi kesin olarak verilecek. Yalnız bir şart var. Efendimiz Aleyhisselam hadisin devamında buyuruyor ki bu duayı Allah Teala ya hemen kabul eder, karşılığını dünyada verir. Yahut da ahirete bırakır, sonsuz olarak verir. Hangisini istersiniz? Hocam ben peşinciyim. Veresiye çalışmam. Bizim Arnavutlar böyle işte. Maalesef böyle. Peşin gördüğüne inanıyor, hemen burada alayım diyor, ahirete bırakmıyor. Yahu baki, baki. Ahiret bakidir. Baki ne demektir? Sonsuz olan demektir. Burada peşinen istediğin zaman geçici. Diyelim ki burada iftar sofrasında dedin ki ya Rabbi ben bir Ferrari sahibi olmak istiyorum. Allah Teala da duanı kabul etti, verdi. 30 sene sonra gidicisin. Hoş Ferrari kullanıyorsan 30 sene yaşamazsın. Daha önce gidersin. Çünkü o tip arabaları kullananlar hız yapmayı çok seviyorlar. Nefislerine düşkün oluyorlar. Çok hız yapıyorlar, erken takla ediyorlar. Dolayısıyla geçici. Bak bu dünyada Allah'ın sana verdiği her şey geçici. Şu halde Allah'ın verdiği bu kısıtlı nimetlerle neyin peşinde olacağız? Sonsuz yaşamdakinin, o nimetlerin peşinde olacağız. Akıllı Müslüman bunu yapar. Yukarıda zikrettiğim ayeti kerime, Kur'an'da oruçtan bahseden tek ayettir. Dikkat buyurun, İslam'ın 5 şartı içindedir ha oruç. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. İslam'ın 5 ana temel şartıdır. Oruç bunlardan bir tanesidir. Bu kadar önemli bir emirden yaratıcımız Kur'an'da tek bir kere bahseder. Zikrettiğim ayet, başka oruçtan bahseden ayet yoktur. Oruç emri veren başka bir ayet yoktur. Ama ayetin sonundaki takva kelimesinden Allah'ımız 100'den fazla kere bahseder. Ayetin sonunda ne diyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, umulur ki korkarsınız. Bak, önce Allah oruç tutun emrini veriyor. Sonra sizden önceki ümmetlere de bunu farz kıldık diyor. Ayeti şöyle bitiriyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız, umulur ki korkarsınız. Allah bizi neden korkutmak istiyor? Bu korkuya gerek var mı? Korkmasak olmaz mı? Kardeşler, korkmasak olmaz. Çünkü insanlık korkmayla yaşamak zorundadır. Allah Teala içimize bu korku denen nimeti vermiştir. Hocam bu nimet mi? Kesinlikle büyük bir nimettir. Korku denilen nimet içimizde olmazsa büyük sapkınlıklar, büyük kargaşalar ortaya çıkar. İstediğin kişinin malına tecavüz edersin. İstediğin kişinin arabasının tekerini patlatırsın. İstediğin kişinin dükkanını yağmalarsın. Çünkü korkun yok. Hiçbir kanundan korkmuyorsun. Korku olduğu için ne yapıyorsun? Ya şimdi ben bu adamın camını patlatsam, polise şikayet edecek. Polis alacak beni, hesaba çekecek, hapse atacak. Ben özgür yaşamayı seven bir adamım dersin ve sakınırsın. Allah'ımız biz Müslümanları korkutmuştur Kur'an'da. Biz onları korkutuyoruz. Ayeti bunlardan bir tanesidir. Korkuttuğu ayetlerden bir tanesidir. Biz onları korkutuyoruz. Niye Allah Teala korkutuyor? Çünkü korku disiplinin başlangıcıdır. Korkmayan bir adam disiplin sahibi olmaz. Keyfine göre bir hayat sürer. Dalgalı. Bir iner bir çıkar, bir düşer bir kalkar. Allah böyle bir kulluk istemiyor. Allah istiyor ki sistemli olsun. Disiplinli olsun. Korksun ve haramlardan korktuğundan dolayı sakınsın. İslamiyet'te haramdan sakınmak ibadet yapmaktan önce gelir. Bir hayırlı bir iş yapma niyetindesin. Bir arkadaş meclisine, eski ortaokulda beraber olduğun arkadaşların meclisine gideceksin. Ama niyetin şu, onlara gideyim birkaç ayet hadis söyleyeyim. Niyetin güzel. Fakat duydun ki o mecliste kız arkadaşların da var. Bu meclise gidebilir misin? Hocam niyetimiz iyi, tebliğe gidiyoruz. Gidemezsin. İslam'da haramdan sakınmak sevap işlemekten önce gelir. Zarardan kaçmak faydayı elde etmekten önce gelir. Külli kaidedir, unutmayın. Orada kızlar var, sen nereye gidiyorsun? Kadınlarla erkeklerin aynı ortamda bulunması yasaktır İslam'da. Bunu yapamazsın. Şart ortaya koyacaksın. Kadınlar gelmezse ben de oradayım kardeşim. İçki varsa yokum kardeşim. Müslümanın şartları vardır çünkü Müslüman korkar. Korkar. Allah'ımız kitabımızda Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel muddessir. Ey örtüsüne bürünen. Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı vahyi aldıktan sonra? Beni ört ya Hatice, beni ört. Titriyorum, üşüyorum buyurdu. Hatice Hanım'ız ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselam'ı örttü. Mevla ne buyurdu? Ya eyyuhel muddessir, ey örtüsüne bürünen. Kum fe enzir, kalk ve korkut. Bir rahmet peygamberine, bir muhabbet, bir güler yüz peygamberine, bir mütebessim peygambere Allah'ımız bir emir veriyor. Korkut. Onlara ateşle korkut. Çünkü insan zayıftır. İnsan gafildir. İnsan unutkandır. Ateşi duyarsa gözleri çakıl taşı gibi açılır. Korkar ve itaat eder. Efendiler, bu korku kesinlikle Müslümana lazımdır. Bu korku olmadığı zaman Müslümanın hali haraptır. Perme perişandır. Allah kalbimizdeki bu korkuyu eksik etmesin. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde imanı bize şöyle tarif ediyor. İman nedir ey Allah'ın Resulü? İman beynel havfi ve recadır. Yani korku ile ümit arasında olmaktır. Dikkat buyurun. Keyif ile ümit arasında demiyor. Öfke ile ümit arasında demiyor. Hem korkacaksın hem de ümitleneceksin. Hem Allah'ın azabından çok şiddetli bir şekilde korkacaksın hem de onun rahmetinden ümitleneceksin. Burada Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözünü nakledeyim. İkinci halifemiz şöyle diyor. Eğer bilsem ki dünyada tek bir insan cennete girecek. Bak milyarlarca insan geldi, milyarlarca da gelmeye devam edecek. Bilsem ki dünyada tek bir insana cennet nasip olacak. Ümitlenirim ki o ben olayım. Eğer bilsem ki dünyada tek insan cehenneme girecek, tek insan, korkarım ki o ben olayım. Bu imanı hakikidir. İmanı yakinidir bu. Bak bu Hazreti Ömer'in imanıdır. Bu sahabilerde, bu Allah'ın dostunun dostlarında bizim almamız gereken çok ibretler vardır. Allah onlara benzemeyi nasip etsin. Amin. Bu korku gerekli midir hocam? Gerekli midir? Vallahi çok gereklidir. Kardeşim çok gerekli. Bir talebeye, bir öğrenciye Sınıfta kalma korkusu gerekli midir? Bu korku olmazsa bu adam hiç ders çalışmaz. Sonra ne olur? O nottan bir, bu nottan iki, tak sene sonunda bir sene gitti. Sınıfta kaldın oğlum, çift dikiş. Sonra bir sene gitti. Geride kalır, geride kalır. Hayatından bir sene gitmiş olur. Evde babasından, anasından azar yer. Böyle intihar eden çok öğrenci vardır. Zayıf almış, karnıyı eve götüremiyor, köprüden atlıyor. Şırıngayı vuruyor, uyuşturucu çekiyor. Hadi son gitmeden önce bir altın vuruş yapayım. Kafam dağınık gideyim diye uyuşturucu çekiyor, tak ölüyor. Uyuşturucu şehidi. Böyle çok insan var. Bir öğrenci korkmak zorundadır. Zayıf not almaktan korkmak zorundadır. Bu korku onu diri tutar ve çalışmak zorunda bırakır. Bir işçi korkmalı mıdır? İşçi işsiz kalmaktan korkmalıdır. Bu korku ona lazımdır. Eğer işsiz kalmaktan korkup çok odaklanmış bir şekilde çalışmazsa, işine özverili davranmazsa patronu onu kovar. Kovduğu zaman da işsiz kalır ve evine ekmek götüremez. Şu halde bu korku bu işçiye lazım mı değil mi? Vallahi lazım. Yakın zamanda Soma'da bir facia yaşadık. 301 tane şehit verdik. Allah makamlarını nur etsin. Amin. Rabbim bir daha göstermesin bu millete. Amin. Çok acı bir durumdu. Şimdi bu şehitlerimizden bazıları hasta raporları olmasına rağmen o gün işe gitmişler. Haberlerde gördüm. Niye işe gidiyor bu adam? Yahu zar zor zaten bu işi buldum nineciğim. Korkuyorum ki patronum beni kovmasın. Ufak tefek bahanelerle gitmezsem şayet kovulabilirim diyor, o gün işe gidiyor. Ve şehit düşüyor. Bu işçinin elde etmesi gereken korkudur. Bu korku olmazsa işine özverili olmaz ve işsiz kalır. Bir topçu düşünün. Futbolcu. Futbolcuya korku lazım mı? Lazım. Yedek kalma korkusu. Yedek kalma korkusu bir futbolcuda olmazsa ne yapar? Lay lay lom, Christian Baroni gibi. Olsa da olur, olmasa da olur. Ne olur yani kardeşim? Her sene 1,5 milyon euro cepte. İster koy, ister koyma. Para cepte, para buraya koyuldu. O tip bir adam olursun. Saçları da papaz gibi uzatırsın. Her tarafta dövme. İnsanlık dışı bir varlık haline dönüşürsün. Korku yok. Korku olmazsa böyle serseri topçu olursun. Ama korku olursa yedek kalmayayım. Yedek kalırsam primlerden kaybederim. Bir sene boyunca yedek kalırsam beni sepetlerler daha düşük bir takıma. Daha düşük bir takımda oynamak demek 1,5 milyon euro yerine 600 bin euro almak demek. Geriye gitmek demek. Bir futbolcu için korku neyse Müslüman için de korku budur. Eğer ibadetlerinden geri kalırsam, idmanlarımdan geri kalırsam Allah beni ateşine koyar. Ben zayıfım. Daha bir kibrit ateşine dayanamayan ben nasıl cehennem ateşine dayanabilirim ki? Müslüman böyle söyler. Bu korku Müslümana lazımdır. Tasavvuf yolunun büyüklerinden Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Çok büyük Allah dostudur ve bir alimdir. Mübarek bir temsil getiriyor. Diyor ki, bir adam bir yerde bir yılan deliği görse ve orada bir yılan olduğunu bilse, oraya elini koyar mı? Koymaz. Neden? Yılan deliği ve içeride bir yılan var. Elimi koyduğum anda gitti. Yılan beni ısırır ve bedenimdeki bütün kan donar. Yılan zehrini vücudumuza zerk ettiği zaman ne oluyor? Kan peltekleşiyor. Donuyor, akım olmuyor ve vücut felç oluyor. Ölüm ondan sonra gerçekleşiyor. Yılan zehri bunu yapıyor. Şimdi o yılan deliğinde yılan olduğunu bilen bir adam oradan korkar mı? Korkar. Akıllı bir adamın yapacağı iş budur. Orada yılan var, sokar. Bir adam orada yılan olduğunu bile bile oraya elini koyarsa bunun anlamı nedir? İki anlamı vardır. Bir, ya aptaldır. İki, ya da orada yılan olduğuna inanmıyor demektir. Eğer akıllı bir adamsa, karı zararı hesap edebiliyorsa ikinci şık geçerlidir. Hasan-ı Basri böyle buyuruyor. Orada yılan olduğuna inanmıyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri Kur'an'ında biz Müslümanları yüzlerce defa uyarıyor. Ateş var, ateş var. Onların derilerini yakacağız, sonra tekrar dirilteceğiz. Onların derilerini yakacağız, sadece dişleri kalacak. Çok çirkin bir vaziyette kalacaklar. onların cehennemde yiyeceği zakkum ağacıdır. Onların cehennem içinde içeceği irindir. Yüzlerce ayette Mevla Teala bizi korkutuyor, bizi bunlarla uyarıyor. Ama bizim Müslümanlar bu ayetleri bilmelerine rağmen namaz kılmıyor. Haramdan sakınmıyor. Bile bile, göz göre göre yalan dediğinde parmağını sokuyor, elini sokuyor. Şimdi bu adam akıllı mı? Yoksa bu adam inanmıyor mu? İki şarttan bir tanesi. Herkes kendini check etsin. Bismillah. Efendiler, bu adam ahirete tam olarak inanmıyor. Gerçekten ahirete inanmış bir adam olsa, gerçekten ateşe inanmış bir adam olsa, bu adam namazsız duramaz, titrer. Vakit geçiyor ya, dur ya. Bu namazı kılmam lazım, şu borcumu kapatayım. Ateş var, der ve korkar. Ama bu adamın inancında büyük sakatlıklar var. Sakatlık olduğu için namaz vakitleri peş peşine geçiyor ama bunda hiçbir sıkıntı belirtisi yok. Hiçbir tereddüt yok. Elektrik faturaları peş peşine ödenmiyor. Boyna kırmızı faturaları peş peşine geliyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Elektrik gelmiş abi, dördüncü elektrik, boş ver. Devlet babaya bir şey olmaz. Oğlum devletle alakası yok. Devletle alakası yok, ona bir şey olmaz. Sana bir şeyler olacak yakında. Alacaklar seni, götürecekler hapse. Aa öyle mi ya? Öyle tabii. Bu ateşin Allah'a bir zararı yok ki. Ateşi yaratan zaten Allah Teala. Bize zararı var. Bizim korunmamızı, sakınmamızı istiyor. Bundan dolayı bizi korkutuyor. Müslümanların uyanık olması lazım geliyor. Korku bize lazım. Ben hatırlıyorum. 5-6 yaşlarında evin içinde biz kardeşlerimle oynuyoruz. Annem yanımıza geliyordu. Elinde bir tane minik iğne. Bize şöyle diyordu. Oğlum bak bu vazo. Dokun bakayım ona. Biz de tabii anne dokun diyor vazoya. Biz de gidiyorduk vazoya dokunuyorduk. Vazoya dokunduğumuz anda elimize iğneyi batırıyordu. Cız! Oğlum cız! Bu da annemin korkutma yöntemi. Bu da Arnavut bir kadının eğitim yöntemi. Dikkatli dinleyin. Uygulamaya kalkmayın. İyi bir yöntem değil. Oğlum gel buraya. Bak bunlar tabaklar. Gel buraya. Biz de annenin sözünü dinliyoruz. Gidiyoruz oraya. 6-7 yaşındayım. Hatırlıyorum. O günlere dair hatırladığım tek şeyler bunlar, çünkü acı hissediyorum. Vazoya elimi uzatıyorum. Elimde bir acı. Tabağa elimi uzatıyorum. Elimde bir acı. İğneyi tıp batırttırıyor. Ve diyor ki cız oğlum. Cız bak, gördün mü bu cız. Bu ne demek? Bunlara dokunmayacaksın. Bunlar yakıyor. Cız bu. Yalnız faydası oldu. Nereye misafirliğe gitsek, bir tabak kırılsa, bir çanak kırılsa çocuklar tarafından, annem biliyordu ki benimkiler değil. Kesinlikle benimkiler yapmaz. Çünkü onlar bilirler ki tabak cız, çanak cız. Yakar. Şimdi bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam diyor ki ey ümmetim, zina bu. Bak bu cız. Zina bu, zina. Cız bu. Sakın buraya gitme. Cız, yanarsın. Benim peygamberim buyuruyor ki bu namazsızlık ateştir. Sakın namazdan uzak kalma. Cız bu. Öbür tarafta fener çektirirler sana. Ümmetim ben seni kurtaramam. Benim peygamberim buyuruyor ki bu içkidir. İçki meclisine seni götüren arkadaşlar cızdır. Kaç bunlardan. Bunlar iğnedir. Batırır batırır kaçar. Batırır batırır kaçar. Bizim peygamberimiz Aleyhisselam da tıpkı bu Arnavut kadın gibi bizi ikaz ediyor. Uyarıyor. Ve diyor ki bunlar cız. Ey Müslüman, Allah'tan kork. Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakın. Mevla Teala Hazretleri korku bahsinde, kelam-ı kadiminde, Kur'an'da üç isminden sıklıkla bahsediyor. Üç tane ismini çok defa duyuyorum. İnnehu huve's-semi'ul basir. Şüphesiz ki o işitir ve görür. Kendi sıfatlarından iki tanesi, bir sıfat daha var. Alimun hakim. O alimdir, o hikmet sahibidir. Bu üç ismi, Semi', Basir ve Alim ismini Allah Teala Hazretleri Kur'an'da çok kullanıyor. Neden çok kullanıyor? Bizi korkutmak için kullanıyor. Neden? Semi' ne demek? Semi' demek işiten demektir. Allah Teala Hazretleri'nin işitmesi bizim işitmemiz gibi değil. Bak şu duvarın arkasında iki tane çocuk olsa, sizin hocanız burada, Çocuklar da orada. Orada hocanın arkasından atı tutsalar. Hoca buradan işitebilir mi? İşitemez. Allah'ın bize verdiği işitme kabiliyeti sınırlıdır. Gözün duvarın arkasını görmüyor. Allah'ın görüşü bunun gibi değildir. Her şeyi işitir. İnsanın işitmesinde yine bir eksiklik söyleyeyim. Cemil kardeş buradan bana bir şey anlatsa, Yasin kardeş de başka bir şey anlatsa, ben ikisini aynı anda işitemem. Muhakkak aklımı bir tarafa vermek zorundayım. Aynı anda ikisine de odaklanamam. Birini dinlemek zorundayım. Ama hocam iki tane kulağım var. Kulağının birisini Cemil'e ver, birisini Yasin'e ver. Olmaz mı? Olmaz. Beyin tek, kulak iki ama beyin tek. Seslerden bir tanesini seçmek zorundayım. Birisinden fedakarlık yapacağım. Kur'an kursunda talebeleri yetiştiriyorduk. 8-10 tane talebe karşımıza geçiyordu. Hepsi Kur'an'dan bazı ezberleri bize okuyorlar. Biz de karşılarında oturuyoruz 7-8 tane talebe. Talebeler şöyle diyor. Hocaya bak be, 8'imizi birden dinliyor. Talebe böyle görüyor. Bu yanlış. Ben 8'ini birden dinliyordum ama bu felaha başlıyor. 2 tane ayetini dinliyorum, bunu bırakıyorum. Öbürsü başlıyor ve duha. 2 ayeti dinliyorum, bırakıyorum. Yanlış olursa dur diyorum. Öbür oradan Nas suresini okumaya devam ediyor. Kafam orada değil. Ben bunun hatasını düzeltmeye çalışıyorum. Ama talebe şöyle görüyor. Hoca 8'imizi birden dinledi. İnsan aynı anda iki şeyi dinleyemez. Semi'li'yi Allah Teala bize cüz'i bir işitme kuvveti vermiştir. Bu cüz'idir, kısıtlıdır. Allah'ın işitmesi böyle değildir. Allah neden bizi Semi' ismiyle korkutuyor? Ağzından çıkacak kelimelere dikkat et ey kulum. Ben her şeyi işitiyorum. Ben her şeyi duyuyorum. O zaman sen yalnız başına kaldığın zaman, takımın gol kaçırdığında, küfür ettiğinde, yanında kimse yok diye sevinme. Ben seni işitiyorum. Ben kullarıma çok yakınım. Sakın yalnız olduğunu düşünme. Kimse beni burada görmez deme. O seni her an işitiyor. Bir örnekle yakınlaştırayım. Şimdi bu paralel cemaat diye bir grup var, paralel örgüt. Bunların özelliği ne? Şantaj montaj çetesi. Boyuna milleti dinliyorlar, bazı terör örgütlerinin içine sokuşturuyorlar. Yok Selam terör örgütü, yok bilmem ne. Telefonunu dinlemeye başlıyorlar. Aranızdan birisi bilse ki, benim telefonum 24 saat boyunca dinleniyor. Dinleniyor telefonum. Bilse, konuşmalarına dikkat eder mi etmez mi? Sıkıla sıkıla konuşur. Çünkü biliyor ki telefonu dinleniyor. Bir malzeme vermesin diye kelimeyi 5 defa düşünür, ondan sonra söyler. Neden? İnsanlar tarafından telefonu dinleniyor diye. Çok titiz davranır. Kardeşler, her kelimemiz Allah Teala ve melekleri tarafından dinleniyor. Daha kötüsünü söyleyeyim, kayıt altına alınıyor. Dinlemek bir tarafa, dinlersen unutursun. Kayıt altına alınıyor. Mahşere gittiğimizde bize teker teker dinletilecek ve gösterilecek. Her kelimemiz, her hareketimiz. Ama insanda hiçbir korku yok. Çünkü insan Semih isminin anlamını bilmiyor. Şimdi Müslümanların kullandığı isim nedir? Semih. Hani Arapçaya biraz uzak olduğumuz için Semih'in sonuna H'yi koymuşuzdur. Semih diye kullanırız. Kelimenin manası şudur. İşiten. O işiten demektir. Rabbimizin isimlerinden bir tanesidir. Bir başka ismi nedir Kur'an'da çok zikrettiği? Basir. Allah görendir. Görür. Her şeyi görür. Bizi korkutuyor. Görür ismiyle bizi korkutuyor. Hallerine, hareketlerine dikkat et ey kulum. Yaptığın her şeyi ben görüyorum. Aa bu yaptım, kimse yoktu burada. Açtım televizyonu, istediğim programı seyrediyorum. Kimse beni göremez. Ben seni görüyorum. Yine bir örnek vereyim. Evine kamera koyduklarını biliyorsun. Bir çete ortaya çıktı. Ve evine 5 tane kamera koydu. Ama öyle bir pozisyondasın ki kameraları çıkarttığın zaman suçüstü yapılacaksın. Seni alacaklar, içeriye atacaklar. Kameralar evinde durmak zorunda. Nasıl davranırsın? Kendine bir çeki düzen vermez misin? Giyinmen, soyunman, yatman, kalkman, dişlerini fırçalaman, evde dinlediğin ilahiler, müzikler, seyrettiğin filmler dikkat etmez misin? İzleniyorum ben çünkü devamlı olarak izleniyorum. 24 saat kamera var elinde. Allah Teala Hazretleri ilahi kameralarla bizi kayıt altına alıyor. Bu kameralardan korkuyorsun ama Allah'ın kameralarından hiç korkmuyorsun. Burada Basir ismi şerifini anlama konusunda büyük sıkıntımız var kardeşler. Bunu anlamıyoruz. Anlasaydık böyle davranmazdık. Diğer isim ne? El-alim, bilendir. O her şeyi bilendir. Gizli ya da açık. İçimizde ya da içimizden dışarıya çıkarttığımız. Her şeyi bilendir. Burada bizi nasıl korkutuyor Mevla Teala? Bak, içinde gizlediğin şeyi dışarıya vursan da vurmasan da ben onu bilirim. Ey kulum, şu halde sen hiçbir komşuna karşı fesatlık düşünme. Hiçbir esnaf arkadaşına karşı fesatlık düşünme. Hiçbir arkadaşına karşı ya şu arabayı nasıl aldı bu adam, pislik bu adam ya deme. İçinde bile gezdirsen ben bunu bilirim. Yarın öbür gün o içinde gezdirdiğin fesatlık yüzünden seni sınava çekerim, imtihana çekerim. Ey kulum, ben alimim. Ayetle teyit edeyim. İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Allah onu bilir. İşte biz Müslümanlar bu olaylardan korkmak zorundayız. Bu korku bizi diri tutar. Bu takva bizi diri tutar. Yine korkmamız gereken bir mesele nedir kardeşler? Sahabe-i kiram efendilerimize karşı ağzımızı bozmaktan korkmak zorundayız. Şu anda dünyada bazı batıl mezhepler var. Sahabe düşmanları. Ehl-i sünnetin en büyük özelliği nedir? Ehl-i sünnet vel cemaatin en büyük özelliği nedir? Sahabeye karşı çok titizdir. Ağzından sahabe-i kiramın tamamını incitecek tek bir kelime çıkmaz. Ehl-i sünnetin en büyük özelliğidir. Ehl-i batılın, bid'at mezheplerinin özelliği nedir? Sahabeymiş, veliymiş, alimmiş bakmaz, küfrü basar. Bu bizim özelliğimizdir. Biz Müslümanlar sahabe-i kirama karşı dilimizi bozmaktan son derece korkarız, çekiniriz. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ashabımdan ve yıldızlardan konuşurken sözü uzatmayın. Ne demek istiyor Efendimiz Aleyhisselam? Ashabtan konuşurken sözü uzatmayın. Yani onlar hakkında incitici, kırıcı, aşağılayıcı bazı kelimelere düşme ihtimaliniz varsa muhabbeti kesin. Çünkü ashabım benim dava arkadaşlarımdır. Yıldızlar, o konuya girmeyeyim, çok uzun gider. Sözü uzatmamak, sahabe hakkında kötü konuşmamak. Bir Müslümanın şiar edilmesi gereken meseledir. Şia bugün sahabe düşmanıdır. Şia. Neden böyle? Ebu Bekre, Ömer'e, Osman'a küfür ediyorlar. Ayşe anamıza kötü kadın diyorlar. Kur'an aklamış olmasına rağmen. Neden böyle? Çünkü yoldan ayrıldılar. Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesinin yoldan ayrıldılar. Keyiflerine göre bir yol tuttular. Ama ehli sünnet sahabeye karşı çok hassas davranmayı bize emretmiştir. Hepsini birbiriyle eşit tutar. Ve çok sever. Etrafında herhangi bir insan sahabeye laf uzattığı zaman, dil uzattığı zaman onu ikaz eder kardeşim. Bunu yapma. Sakın. Ya sahabeye karşı tavrını düzelt ya da beni terk et. Çünkü sahabe demek peygamberin dostu demek. Peygamberin dostu demek Allah'ın dostu demek. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife zamanında bir Şii vardı. Şii şöyle derdi. Osman bir Yahudidir. Haşa ve kella. Üçüncü halife Hazreti Osman Yahudiymiş. İmam-ı Azam bunu işitti. Şimdi bizim bulunduğumuz bir ortamda birisi böyle bir şey söylese biz ne yaparız? Dümdüz gideriz. Ama imamlar, ilim adamları böyle yapmazlar. İşitirler ve onu ikaz edecek boş bir anı kollarlar. Gel zaman, git zaman, zaman geçti. İmam-ı Azam'ın sohbet halkasına giden esnaflardan bir tanesi bu Şii'nin kızına talip oldu. Şii esnafı soruşturdu bu ki nereye gider, ne yapar, kim tanır bunu? Bir adamı en iyi ya babası tanır ya hocası tanır. Babasına gidip soramayacağına göre iyi bir adam mıdır, kötü bir adam mıdır? Çünkü taraflı babası çok iyi bir adamdır der. Kime soracak bu adamı? Hocasına soracak. Şii gitti hocası İmam-ı Azam'a. Bu adam senin sohbet halkana gidiyormuş. Ya imam, bu adam nasıl bir adamdır? Benim kızıma talip oldum. İmam-ı Azam şöyle cevap verir. Bir baktı karşısında o Şii. Allah bu adamı benim karşıma getirdi. Şimdi taşı yediğine koyma zamanı. İmam-ı Azam söze başlar. Bu kardeşimiz çok hayırlı bir kardeştir. İşine çok düşkündür. Helal kazanç konusunda çok titizdir. Asla dilinden küfür çıkmaz, içkisi yoktur. Kur'an'ı ezbere bilir. Ancak Yahudidir. Allah Allah. Saydı saydı saydı saydı. Evliya gibi bir adam. Sonunda dedi ki Yahudidir. Şii dedi ki ya imam sen nasıl bir, böyle şey olur mu? Sen benim kızıma nasıl bir Yahudi damadı layık görürsün? Şii İmam-ı Azam'a söyledi. İmam-ı Azam taşı yediğine koydu. Ve şöyle dedi. Sen peygamberin damadını, peygambere, bizzat peygamberin kendisine damadı Osman'ın Yahudi olduğunu söyleyip de Yahudi damadı layık görüyorsun oluyor da ben sana Yahudi damadı layık görüyorum olmuyor mu? Hazreti Osman Efendimiz Aleyhisselam'ın iki tane kızını aldı. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam Yahudi'ye mi verdi kızını? Bu ne sapıklık? Siz hangi dini yaşıyorsunuz? Şu hadis-i şerifi kim hakkında söyledi Efendimiz Aleyhisselam? İki kızım Osman'daydı, ikisi de vefat etti. İki kızım daha olsaydı onları da Osman'a verirdim. Neden bir adama karşı bu özen neden yani? Bak Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir kızını verdi. Ama Osman'a iki kızını verdi. Neden? İki kızım daha olsa ona verirdim diyor. Kötü bir adam olsa, bir Yahudi olsa, Yahudi'ye kız verilir mi? Kafir olursun. Geldi adam Yahudi trilyarlık. Ya hocam şimdi artık zaman, para zamanı biliyorsun. Biz dine, imana bakmayız. Dedin, sapık bir adamsın. Gözünü kararttın, ahireti sildin, kızı Yahudi'ye verdin. Yahudi demek kafir demektir. Tıpkı Hristiyan gibi. Ebedi olarak ateştedir bunlar. Bir kızı, bir adam kızını Yahudi'ye ya da Hristiyan'a verdiği anda kafirdir. Çünkü Allah bir Müslüman kızın bir Yahudi ya da Hristiyan erkekle evlenmesini haram kılmıştır. Bir Müslüman erkeğin bir putperest ya da ateist kadınla evlenmesini haram kıldığı gibi. Bir müşrik kadınla evlenmesini haram kıldığı gibi. Bu Allah'ın hükmüdür. İmam-ı Azam tabi hazır cevap bir imam olduğu için tak taşı yediğini oturtuyor. Şia kalıyor. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Hazır cevaplık vardır. Allah Teala bunu bazılarına verir. Soru alanlarda bu kabiliyet vardır. Hazır cevaplık kabiliyeti olmayan, zeki olmayanlar soru istemezler. Çünkü bir anda olayı kavrayamazlar, peşin cevap veremezler. Araştırıp getirmek zorundadırlar. Allah bunu bazılarına verir. Rabbim bize de nasip etsin. Amin. Bir beldede bir imam, bir din hocası bir okula tayini çıkıyor. Okula gidiyor. Çocuklardan bir tanesi de diyor ki kardeşler tanışalım. Ben yeni din hocanızım. Kardeşim senin ismin nedir? Çocuk diyor ki ben Fatih hocam. Kardeşim diyor bir Fatiha yok bakayım. Çocuk başlıyor elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'yı okuyor. Aferin oğlum diyor. Öbür kıza dönüyor. Diyor ki kızım senin ismin ne? Kevser hocam diyor. Hadi bakayım oku inna atayna oku bakayım diyor. Kız başlıyor inna atayna kel kevser. Bakıyor öğretmen köşede bucakta bir tane öğrenci. Köşeye sinmiş böyle. Aman hoca beni görmesin diyor. Hocadan korkuyor. Evladım diyor sen niye orada köşeye sinmişsin, kaçıyor gibisin? Senin ismin ne diyor? Talebe diyor ki hocam benim adım Yasin. Ama arkadaşlar bana kısaca Sübhaneke der. Hazır cevap. Hazır cevap ama böyle hazır cevaplık olmaz. Bu makul bir cevap değil bu. Neden? Yasin. İki hece. Sübhaneke. Dört hece. İki, dört. Şimdi bu makul bir cevap mı oldu? Yani hocaya demek istiyor ki sen bana Yasin'i okutma. Sen bana Sübhaneke okut. Paçayı böyle kurtarayım demek istiyor. Hazır cevap olun ama böyle olmayın. İmam-ı Azam gibi olun. Allah Teala bize ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Efendiler, korku bizi tetikte tutar, diri tutar. Biz Müslümanların korkması gereken en önemli meselelerden bir tanesi Allah yolundan kopmaktır. Allah yolundan ayrılmak, ehli sünnet akaidinden ayrılmak, Şia olmak, Mutezile olmak, Cebriye olmak, Mücessim olmak, Vehhabi olmak bir Müslüman için en çok korkulması gereken meselelerden bir tanesidir. Ehli sünnet yolundan ayrıldığın anda cehenneme bilet almışsın demektir. Peygamber hadisiyle sabittir. Ümmet 73 fırka olacak, 72'si ateşte olacak, bir tanesi kurtulacak. benim ve ashabımın yolunda gidenler. Sadece bunlar. Şu halde biz Müslümanların korkması gereken bir mesele bu Allah yolundan ayrılmaktır, kopmaktır. Allah bizi ayırmasın. Biz ehli sünnet hocaları birer yol levhası gibiyizdir. Bak, adres değiliz, yol levhasıyız. Ne demek yol levhası? Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy, Kadıköy. Şimdi Kadıköy'e gitmek isteyen bir adam, o GPRS aletleriyle gideceği yeri ayarladıktan sonra o iş orada bitmez. Levhalara da bakmak zorundadır. O levhaya bakar, Kadıköy levhasını görür. Ok işaret verir, Kadıköy'den gir, şuradan gir, şuraya doğru git der. O oka girer, bu oka girer, sonuçta ne olur? Kadıköy'e çıkar. Ehl-i sünnet hocaları yol levhaları gibidir. Onu gitmek istediği yere götürür. Adres değildir ehl-i sünnet hocaları, levhadır. Nereye götürür? Peygamber'e götürür, sahabiye götürür, alimlere götürür. Alime giden sahabeye gider. Sahabeye giden peygambere gider. Peygambere giden nereye gider? Allah Teala'ya gider. O adam paçayı kurtarmış demektir. Şu halde bizim amacımız adres olmak değil, yol levhası olmaktır. Bizimleyken imanı kurtarma yüzdeniz buradadır. Kardeşler, bizsiz buradadır. Benimle, bensiz. Benimle, bensiz. Hocam kesin yok mu? Bazı hocalar bulalım, kesin imanı kurtarma yüzümüz burada olsun. Kesin kurtulalım. Müslümanlıkta imanı kurtarmak kesin değildir. %'yi 99'a kadar çıkartabilirsin. Ama %100 yapma ihtimali sıfırdır. Kim derse ki benim yoluma gelirseniz, bana tabi olursanız, bizim tarikatımıza girerseniz kesin imanlı gideceksiniz, vallahi yalancıdır. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam hiçbir sahabisine sen kesin imanı kurtardın dememiştir. Cennetle müjdelediği sahabiler vardır. 10 tane sahabi, erkek sahabi cennetle müjdelenmiştir. Ancak bu müjdelenme onları gevşetmemiştir. Daha çok çalışmalarına vesile olmuştur. Bak, imanı nasıl kurtardık? Allah Resulü Aleyhisselam bizi cennetle müjdeledi. İmanı kurtardık, namazı bırakalım, sohbeti bırakalım dememişlerdir. Daha çok çalışmışlardır. Şu halde yol levhası olacağız. İnsanları alimlere sevk edeceğiz. Gazali'ye sevk edeceğiz, Rabbani'ye sevk edeceğiz. İmam-ı Azam'a sevk edeceğiz. İmam Ahmet bin Hanbel'e sevk edeceğiz. Mus'ab bin Umeyr'e sevk edeceğiz. Abdullah İbni Mes'ud'a sevk edeceğiz. Abdullah İbni Abbas'a sevk edeceğiz. Resulullah Aleyhisselam'a sevk edeceğiz. Ama sevk olunan biz olmayacağız. Kendimizi ön plana çıkartmayacağız. Allah Resulü, sahabiler ve alimleri ön plana çıkartacağız. Yani İslam'ın icmağını ön plana çıkartacağız. Ve bu şekilde İslam'ı yaymaya çalışacağız. Amacımız ve gayemiz bu olacak. Amaç ve gaye bu olduktan sonra yardımcımız kimdir? Allah Teala'dır. Allah yardım eder. Bu gayrette olduktan sonra insanlar seni eleştirmiş, insanlar seni aşağılamış, bir kısmı seni çok methetmiş, yüceltmiş. Hiç umursamazsın. Amacın ve gayen sadece Allah rızası olsun. Hafta arası bir mesaj geldi. Tanımadığım bir vatandaşımızdan. Mesajda bana şöyle diyor. Kardeşim sen niye insanların çıplak yıkanmasına karışıyorsun? Sana ne ya? Fırça atıyor adam bana mesajda. Ne? Bir tane videomuzu seyretmiş. İnternette bizim 1000'den fazla videomuz var. Kardeşler Allah razı olsun çalışıyor. Videolardan bir tanesinde ben Efendimiz Aleyhisselam'dan bazı hadisler zikrediyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam bize yıkanma adabını anlatıyor. Ne buyuruyor sultanım? Herhangi bir kimse geceleyin yıkanmaya gider de çıplak olarak yıkanırsa ve başında delilikten bir hal olursa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Bu hadis-i şeriften dolayı ehl-i sünnet alimleri ne diyor? Yıkanırken çıplak olmayınız. Muhakkak avret mahallinizi örtünüz. Erkek de avret mahallindedir, belle diz kapağı arasıdır. Çünkü biz görmesek de bizi gören hafaza melekleri vardır, cinler vardır. Çıplak olarak yıkanırsak bize musallat olabilirler. Hadis-i şerifleri söylemişim ben videoda. Bu da bunları seyretmiş. Bana mesaj atıyor. Kardeşim sen, hoca falan da yok. Kardeşim sen ne ayaksın ya? Niye milletin çıplak yıkanmasına karışıyorsun? Sana da benim yıkanmam da diyor. Şimdi adamın görüşüne göre ben keyfime göre konuşmuşum. Bu emri ben uydurmuşum. Çıplak yıkanmayın ha, ben böyle emir diyorum sanki. Adam böyle anlıyor. Kardeşim sen eğer Müslüman değilsen banyoda istediğin fanteziyi yapabilirsin, ben karışmam. Ama eğer Müslümansan İslam'ın emri budur. Banyoya girdiğinde Allah Resulü'nün yaptığı gibi yapmak zorundasın. Biz ipsiz hocalar gibi değiliz ki. Bizim tabi olduğumuz bir peygamber var. Bizim tabi olduğumuz sahabiler ve mezhep imamları var. Bunların verdiği hükümler var ayet ve hadislerden. Bunlara göre hareket etmek zorundasın. Hareket etmedikten sonra dönüp bana geliyorsun. Hoca bana bir su oku be. Cinler bana musallat oldu hocam diyorsun. Eninde sonunda bana geliyorsun. Bu olmaması için ne yapacaksın? Önlem alacaksın. Önlemi Peygamberimiz Aleyhisselam vermiştir. Çıplak yıkanma, çıplak gezme, evde çıplak oturma, çıplak yatma. Bunların, bu olayların tamamı cinlerin tasallutuna sebebiyet verir. Etrafımızda görmediğimiz cinler vardır. Bu mahluklar yaşarlar. Ve bunların Hristiyanları, Yahudileri yahut da putperestleri bize musallat olurlar. Musallat olduğu zaman da ne olur? Hastalıklar usule gelir, psikolojik sıkıntılar usule gelir. Bunlar olmaması için ne yapacağız? Peygamber ve sahabenin ölçülerine göre hareket edeceğiz. Maalesef bu kardeşimiz bunu anlayamamış. Allah hidayet etsin. Amin. İnşallah başka sohbetleri de dinler de keyfimize göre konuşmadığımızı, İslam'a göre konuştuğumuzu anlar. Efendiler, son meseleyi de aktaralım. Hem hizmetimizi kapatalım. Bir kadına rast geldim internette gezinirken. Bu kadın tasavvuf, güya tasavvufa hizmet ediyor. İnsanları tasavvufa alıştırmaya çalışıyor. Ancak bu kadın tasavvufu istismar ederek İslam'ı yıkmaya çalışıyor. Çirkin bir kadın. Allah yüzünden nuru almış. Hoşgörü, sevecenlik, muhabbet, şu, bu, tak, başörtüsü diye bir emir yok. Keyfine göre bir din uydurmaya çalışıyor. Bu kadının ağzından bir kelime işittim. Kadın şöyle dedi. Allah'ın Kur'an'da hiçbir azap ayeti yoktur. Allah bu kadına hidayet nasip etsin. Çünkü Allah'ın azaptan bahsettiği yüzden fazla ayeti tek bir kelimeyle inkar etmiş oldu. Bu kadın şöyle dese ki, bana göre ben azap ayetlerinde bir uyarı olarak alıyorum. Allah bir azap Allah'ı değil dese bir nevi anlaşılabilir. Ama bu kadın diyor ki Allah'ın Kur'an'da azap ayetleri yok. Ben de ufak bir araştırmayla birkaç ayet çıkarttım. Hemen bu ayet kelimeleri çok yorum yapmadan bir iki saat içinde şerh edip hemen gideceğiz inşallah. Merak etmeyin. Bak. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki kullarıma haber ver ki ben gafurur rahim olduğum gibi, yani günahları bağışlayıcı olduğum gibi, azabım da çok acı, çok şiddetlidir. Azap ayeti mi bu? Allah bizi korkutuyor mu? Bu kadın ne diyor? Yok öyle bir şey. Cahil duymaz uydurur. Sağır duymaz uydurur, cahil bilmez uydurur. Bu kadın Tolstoy'u okuyacağına, Buda'yı okuyacağına, Buda'yı methedeceğine, Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı okusaydı bu ayetleri görürdü. Fakat Allah'ın kitabı en sonda. Tasavvufu istismar ediyor, milleti dinsizliğe çağırıyor. Rabbim kurtarsın. Allah'ın azabı şiddetlidir. Bakara suresi, Yunus suresi, Ra'd suresi, Enfal suresi. Allah'ın azabı şiddetlidir. Bak Allah'ımız bütün kullarını ayırmadan hepsine söylüyor. Allah'ın azabı şiddetlidir. Bu kofranın elektriği şiddetlidir. Fener çarpar dediği zaman bir adam kofranın üstüne... Dikkat çarpılırsın yazdığı zaman ne yaparsın? Aman buraya parmağını değdirme. Azabı şiddetli. Dersin ve korkarsın. Ama Allah ayetinde seni uyarıyor. Kofradan çok daha şiddetli bir azapla. Sende hiçbir gayret yok, hiçbir korku yok. Allah'ın azabının şiddetli olduğunu bilebilselerdi. Ama bilmediler, unutturuldular. Azap değil, rahmet ilahı olarak tanıttılar, azap ayetlerini gizlediler. İşte o gün hükümranlık çok merhametli olan Allah'ındır. Kafirler için de pek çetin bir gündür. O gün zalim kimse ellerini ısırıp vay başıma gelene keşke peygamberin yoluna uysaydım da falancayı dost edinmeseydim der. Parmaklarını ısıracak o gün. Hangi gün bu? Hesap günü. Vay benim başıma gelene şu azabı gördükten sonra. Keşke peygamberin yoluna olsaydım da şu arkadaşımla beraber içki masasına gitmeseydim. Vay benim başıma. Azap ayeti. Nasıl görmezsin bunu? Allah ve Resulüne karşı gelen bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. Karşı gelenler, peygambere ihtiyacımız yok diyenler, mezhebe ihtiyacımız yok diyenler, sahabe de kimmiş, biz Kur'an'ı daha iyi anlarız diyenler, iyi okusunlar bu ayetleri. Kurtuluşa erenler, Allah'a ve Resulüne itaat edip, Allah'tan korkan ve sakınanlardır. Bu da kurtuluşa erenleri anlatıyor Mevla Teala Hazretleri. Allah'a ve Resulüne itaat et. Dikkat buyurun, ayette Allah'a itaat edenler değil demiyor. Allah'a ve Resulüne itaat edenlerdir diyor. Peygamberi aradan çıkartıp peygambersiz din isteyen sapıklara duyurulur. Allah katında en kıymetliniz, ondan çok korkup sakınanınızdır. Aramızdan en kıymetli olan kimmiş? En çok arabası olan kimse o. Ayet böyle demiyor, onu ben söyledim. Aramızda en kıymetli olan, en çok çocuğu olan değil. En çok hürmet elde eden değil, en çok saygı duyulan değil. Aramızda en çok değerli olan, Allah'tan en çok korkup sakınandır. Kimin takvası, Kur'an'da yüzden fazla geçen o kelimesi daha fazlaysa, o korku hali daha fazlaysa, Allah ona daha çok değer verir. Allah'tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun. Gerçek korkma yöntemini Peygamber Aleyhisselam'dan öğrenin. Hadisle teyit edeyim. Bildiklerimi bilseydiniz, az gülerdiniz, çok ağlardınız. Biz de tam tersi. Demek ki korkulması gerektiği gibi korkmuyoruz. Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri korkuyla çarpar. Bak bu ayeti kerime Mü'minin suresindedir. Bu ayet kimden bahsediyor? Sahabe-i kiram bu ayeti kerimeyi Efendimiz Aleyhisselam'a sordu. Rablerinin huzuruna çıkacaklarından kalpleri korkuyla çarpar ayetini peygamberimize sordular. Ey Allah'ın Resulü, bu ayet zinakarlardan mı bahsediyor? Bu ayet içkicilerden mi bahsediyor? Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Hayır. Bu ayet namazını kılan, orucunu tutan, zekatını veren Müslümanlardan bahsediyor. Onlar ki şöyle bir korkuyla mahşer günü çıkacaklar. Allah acaba benim namazlarımı kabul etti mi? Bak kılıyoruz ama bu da var şimdi. Kabul etti mi etmedi mi? Allah acaba benim verdiğim zekatları kabul etti mi? Onlar mahşere bu korkuyla çıkacaklar. Bu ayet müminlerden bahsediyor. Bu da diyor ki hiç azap ayeti yok. Avare avare sözüm ona tasavvufu anlatıyor. İslam dışı yeni bir din. Budizmle tasavvufu karıştırıp İslam dışı yeni bir din ortaya koymak istiyor. Allah Teala bu gibi sapkın hocalara hidayet nasip etsin. Amin. Rabbim ayaklarımızı bu ehli sünnet vel cemaat yolundan karınca kadar kayırmasın. Amin. Rabbim bizi Müslüman olarak öldürsün. Amin. Ve bizi salihlerin arasına katsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.